witaminę C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz kiwi 50% taniej, 49 groszy za sztukę. I truskawki 40% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis. Artur Ewertowski. Jest pytanie, czy przywrócić granice i monitorować przemieszczających się ludzi. Tak o zagrożeniu epidemią koronawirusa w Europie mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Trzynastka z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy. Jest też rządowa zapowiedź kolejnego świadczenia dla seniorów. Kraków może stać się gospodarzem dziecięcej Eurowizji. Z apelem o pilne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej zwrócił się szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Chce on omówić sytuację epidemiologiczną w Europie. Podczas tego spotkania mogłyby zapaść ważne decyzje, może nawet drastyczne, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Sytuacja jest na tyle poważna, abyśmy też jeszcze wspólnie przeanalizowali i podjęli dość drastyczne działania. Myślę, że takim największym wyzwaniem jest przemieszczanie się ludzi. W tej chwili nie mamy granic w Unii Europejskiej, więc w wielu krajów jest pytanie, czy nie przywrócić właśnie granic i wtedy jakiś sposób dokładny monitorować przemieszczających się ludzi między krajami. Wiceminister Kraska dodał w Trójce, że w związku z wstrzymaniem produkcji niektórych leków w Chinach szefowie resortów powinni zająć się stworzeniem rezerwy na potrzeby mieszkańców wspólnoty. Był także taki pomysł, żebyśmy jako wszyscy członkowie Unii Europejskiej zebrali pewną pulę leków i jeżeli w niektórych krajach by dochodziło do ubytku pewnych substancji leczniczych, kraje by się po prostu nawzajem wspierały. Wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że 79 szpitalnych oddziałów zakaźnych działa w stanie podwyższonej gotowości na wypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce. Ustawę wprowadzającą 13. emeryturę podpisał prezydent Andrzej Duda. Pieniądze będą wypłacane od kwietnia raz w roku. Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją w czasie międzypokoleniowego Dnia Aktywności w podwarszawskim Żyrardowie. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli równocześnie wprowadzenie kolejnego świadczenia dla seniorów, 14. emeryturę. Trzynastka będzie wynosiła zawsze tyle, ile najniższa emerytura. W tym roku to 1200 zł brutto, czyli 981 zł na rękę. Nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków o 13. emeryturę. Ustawa przewiduje również, że pieniędzy z tego świadczenia nie będzie mógł zająć komornik. Andrzej Duda przekonywał w Żyrardowie, że trzynastka to element budowania sprawiedliwego państwa. Wierzę w to głęboko, w kolejnych latach wsparcia będą. Mam nadzieję, że będzie 14, daj Boże potem 15 emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący. To nawiązanie do słów Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która poinformowała w Żyrardowie, że projekt w sprawie 14. emerytury został dziś przyjęty przez rząd. To ta nasza międzypokoleniowa więź. I ta 14. emerytura w przyszłym roku, w roku 2021, będzie wypłacana. W tym roku Skarb Państwa za 13. emeryturę zapłaci 12 miliardów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Sztab prezydenta zarzuca hipokryzję Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Według sztabowców Andrzeja Dudy, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, która domaga się zwiększenia nakładów na leczenie raka, wcześniej głosowała przeciwko dodatkowym pieniądzom na onkologię. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że chodziło wówczas o niewielkie kwoty. Na szczepionkę antyczerniakową to kwota tylko 2 milionów złotych. Głosowała przeciwko. Pani marszałek głosowała przeciwko niewielkiej kwocie na dokończenie budowy Centrum Onkologii na Podlasiu i w Lublinie. I dwukrotnie pani marszałek Kidawa-Błońska głosowała przeciwko dofinansowaniu Centrum Onkologii w Radomiu. Z kolei rzecznik sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Adam Szłapka przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko niedawnym opozycyjnym poprawkom do budżetu. Miały one zwiększyć nakłady na szpitale onkologiczne. Między innymi na ośrodek onkologiczny w Nowym Sączu, ośrodek onkologii Ziemi Lubuskiej, onkologię w szpitalu wojewódzkim w Elblągu, narodowy program zwalczania chorób nowotworowych i szeroko rozumianą profilaktykę. Posłowie opozycji próbowali przekazać kolejne miliardy na to, żeby poprawić sytuację w służbie zdrowia. Jak głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości? Dokładnie tak samo jak Jarosław Kaczyński. Głosowali przeciw. Wybory prezydenckie będą 10 maja. Eurowizja Junior 2020 prawdopodobnie będzie w Krakowie. Władze porozumiały się z kierownictwem Telewizji Polskiej. Miasto jest przygotowane na goszczenie takiej imprezy, zapowiada rzecznik urzędu Dariusz Nowak. Mamy zarezerwowane również terminy w Tauron Arenie na listopad 2020 roku. No taki jest termin. Mają się pojawić tutaj w Krakowie niebawem producenci tego programu. Siądziemy do rozmów, będziemy dogrywali wszystko to, co z Eurowizją się łączy. Europejska Unia Nadawców oficjalnie nie zdecydowała jeszcze, kto w tym roku zorganizuje Eurowizję Junior. Polska jest jednak jedynym kandydatem. To był serwis Trójki. Przed nami jeszcze wiadomości sportowe w studiu Adam Malecki. I który mecz tu wybrać? Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Napoli z Barceloną czy Chelsea z Bayernem Monachium? Oba rozpoczną się o 21:00 i w obu zagrają krócej lub dłużej Polacy. W barwach Napoli Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, w Bayernie Robert Lewandowski i to właśnie Polaka w Londynie boją się najbardziej. To będzie trudne spotkanie, pisze dziennik Evening Standard, choćby dlatego, że Chelsea w tym sezonie wyjątkowo słabo radzi sobie w meczach na własnym boisku. A, no i jest jeszcze kwestia tego napastnika z Polski. Forma życia w przypadku Lewandowskiego oznacza coś wyjątkowego, bo to przecież ktoś, kto błyszczy w Europie od wielu lat. Sam już nawet straciłem rachubę. Strzela jak na zawołanie, w każdym calu światowa klasa. Oczywiście będzie wielkim zagrożeniem, nie jedynym, ale najpoważniejszym. Zagrożenia w szeregach The Blues stwarzać nie będą natomiast N'Golo Kanté i Christian Pulisic, wciąż leczący kontuzję. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Oczywiście to były pochwały na temat Lewandowskiego Franka Lamparta. Emocje piłkarskie, a także siatkarskie. TF Plus Lidze o 20:30 w Bełchatowie, trzecia w tabeli PGS Skra, zagra z czwartym Jastrzębskim Węglem. Prezes gospodarzy Konrad Pichocki spodziewa się trudnego meczu. Przeciwnik z najwyższej półki, który, jak ktoś tak potocznie mówi, nam nie leży. W ostatnich spotkaniach przegrywaliśmy z nimi. Każda seria kiedyś się kończy, wierzę głęboko w to, że to my będziemy górą. Bardzo wyrównane zespoły i wynik jest sprawą otwartą. Sprawą otwartą pozostaje walka o czołowe lokaty w rajdzie Kataru. Jakub Przygoński z pilotem Timo Goczalkiem zajęli drugie miejsce na trzecim etapie. Głos zabierze kierowca. Dobry odcinek dla nas, mieliśmy dobre tempo, było trochę między wydmami były takie jeziora, można powiedzieć solne z wodą, więc trzeba było je omijać i uważać i tak naprawdę goniliśmy Nassera. Nasser to Katarczyk Alatia, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej, Przygoński jest trzeci. Piąty na trzecim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich był Rafał Majka. Piąty jest także w klasyfikacji generalnej, w której prowadzi Brytyjczyk Adam Yates, zresztą zwycięzca dzisiejszej rywalizacji. Zwycięsko z meczu drugiej rundy Challengera w Po wyszedł Jerzy Janowicz. Wygrał z Francuzem Maximem Janvierem w 2-4. Przypomnę, że swój mecz w turnieju w Dausze przegrała Iga Świątek, a w Dubaju Hubert Hurkacz. I na koniec dobra informacja. Łukasz Czapla zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie. Konkurencja to ruchoma tarcza, a złoto we Wrocławiu wywalczył Szwed Emil Martinsson. Więcej sportu za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami deszczowa noc, na północnym wschodzie także miejscami na wybrzeżu możliwe opady deszczu ze śniegiem, w górach popruszy śnieg. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 do 3 stopni, na południowym wschodzie od 3 do 5 stopni. Chłodniej lokalnie na północy i w obszarach podgórskich Sudetów od -1 do 1 stopnia. Środa także pod znakiem opadów, w większości regionów kraju proszę spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu i krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 3-5 stopni na północnym zachodzie i w obszarach podgórskich do 8 stopni w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Głodowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech, kłaniamy się, do usłyszenia, a niebawem Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Dobry wieczór Państwu. To ja, hrabia miód cudnikat jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum, ja. A audycja nazywa się Magiel Wagli. A powiedz, co to za płyta, bo ja wiem, co to za płyta, bo też przyniosłem tę samą płytę i teraz nie wiem, co zrobić. Natomiast wybrałem inny numer, więc może to się jakoś ładnie nie połączy. Przyniosłeś płyty, tylko przyniosłeś za przeproszeniem pena drive'a jakiegoś. No, a płytę to ja przyniosłem. Możesz sobie zobaczyć, jak okładka wygląda chociaż. Znam. Mam, jak się ściąga, to razem z okładką, bo ja tylko... A ty w środku też masz tak? Płacę. A tu też masz tak? W środku? Że wiesz, coś nie, ale jest cała książeczka. Tak, jest książeczka. Wszystko mogę sobie wydrukować, ale ten dzisiaj już nikt nie kupuje tych płyt. Ja już... Ja robię tak, od razu tylko powiem, bo to nie jest tak, że nie kupuję płyt, że takie naprawdę specjalne, ulubione kupuję w formie winylowej teraz. Jakoś ona wydaje mi się niepowtarzalna, ponadczasowa i tak dalej, a boję się, że te kompakciki, szczególnie te moje najstarsze, już troszeczkę trudno będzie odtworzyć. A przy okazji... A miało być takie niezniszczalne. A przy okazji internauta, to Państwu od razu uprzedzę, bo może Państwa nie, na to nie trafiło, że pojawiła się nowa forma wyłudzania pieniędzy, mianowicie do nas przyszedł komunikat, że mamy paczkę przez Super Express nadawaną i trzeba wpłacić złoty 10 i podane tam. I od razu się klika i tam już po prostu się wpisuje i już przez PayPala Państwa kasują. Ponieważ my nic przez Super wszystko, co miało przyjść, przyszło, więc jest to ewidentna ściema i pewnie jak kilka tysięcy osób na coś, na taką wpłatę typu złotówka, to tam zawsze jakoś na chleb będzie. Więc tylko kolejna próba wyłudzenia pieniędzy przez internet. To jest płyta, którą Texas Sun, Państwo ją znacie, bo w Trójce ona była, zespół Crunch Bean z Leonem Bridgesem, z wokalistą. Po raz pierwszy to trzecia płyta, tak? Ich? Jest ona? No, to taka epka. Nie wiem właśnie, czy to będzie epka. Cała No tak, cała bo to płyta. Jest epeczka. Bardzo ładna, bardzo pięknie brzmiąca i no, bardzo brzmiąca, przyjemnie tak, się jej słucha. Jak wcześniejsze płyty tego tria, no bo brzmienie zawsze było niesamowite i o dziwo, wiadomo, że gdyby to były piosenki wokalne, to być może sukces był jeszcze większy. A jak jest to piosenki niewokalne? Aha, takie w sensie instrumentalne. No tak, na przykład linią melodyczną na taki. Albo, a jak jest na przykład, małym, a jak bez ukulele. Tekstu jest, lala, a to wokalna też jest. Nie, la, la, la. No, to też jest piosenka wokalna. No. Aha. No i co ja miałem powiedzieć? Ja miałem powiedzieć, już wiem, że ich wcześniejsza płyta, jak na muzykę instrumentalną, naprawdę odbiła się nie tylko dużym hip-hip hura wśród recenzentów, ale okazało się, że ogromna publiczność idzie za tym państwem, więc czasami muzyka instrumentalna chciałem też powiedzieć się, też panu Michałowi, że ktoś podoba. Tu urwał taką gałeczkę, to nie ja, żeby nie było na mnie. Tytuł utworu, który państwo usłyszało i na pewno się państwu bardzo podobał, bo musiał się podobać, to jest Seaside. Seaside. Ja rozpocznę audycję, mimo że będę się skradał, no, mam nawet tę samą płytę. No. Nie umawialiśmy się przecież. Nie. Ale będę skradał się w takim kierunku bujającej muzyki. To rozpocznę tam, gdzie zawędrowałem w zeszłym tygodniu, czyli z muzyką elektroniczną, bo to jest dla mnie gatunek bardzo ważny. I pieśni, które się przydarzą w drugiej godzinie, nie będą grane na instrumentach elektronicznych, ale będą miały często bardzo podobny puls, podobną taką mantrowość i no nie wiem, czy by powstały, gdyby chociażby nie hip-hop, czy właśnie taki ambient czy muzyka elektroniczna w stylu Orb, czy Aphex Twin miejscami. Bo tylko przypominam, że Aphex Twin zaczynał od muzyki ambientowej. Pani, która zbiera świetne recenzje i zupełnie się nie dziwię, bo to jest elektronika z jednej strony bardzo rozdabowana, ale no ja się nie spotkałem z takim połączeniem. Tam się pojawiają przeróżni muzycy, jest jej tabla, są saksofony, wszystko oczywiście później posamplowane, bo zagrane, to nie są sample z jakichś już gotowych płyt. Głośno się o tej pani mówi, no bo pierwsza płyta Workaround, która się właśnie teraz ukazała, wydaje mi się, że jest jakimś takim nowym pomysłem, w którą stronę elektroniczna muzyka może pójść. Tym bardziej, że niełatwo mi jest się w tej nowej rozeznawać, kupować na przykład na płytach winylowych, bo ona, tak jak ty mówisz tam wcześniej poza anteną, coraz bardziej przypomina te lata 80. w stylu, czy tam Depeche Mode, to w najlepszym, najlepszym razie. Ale nie to, żebym się na to obrażał, bo tam też jest dużo ciekawych rzeczy, tylko kiedyś tak nie było w muzyce przede wszystkim elektronicznej. Jeżeli coś jest modne, to po prostu wszystkie płyty tak samo brzmiały. A chciałem państwu powiedzieć, tak na chwilę tylko wejdę, że te piękne, jakże mądre słowa wypowiedział pan Fisz w Radiu 3, gdyby państwo nie wiedziało. A, że to Radio 3 jest, tak. Beatrice Dillon, Workaround. Polecam tę płytę, którzy lubią eksperymenty elektroniczne. A ci, którzy nie lubią, niech sobie też przynajmniej w fragmentach posłuchają, bo to połączenie tabli z saksofonem takim bardzo pociętym wydaje mi się bardzo ciekawe. Beatrice Dillon, Workaround 2. Utwór tak się nazywa. Beatrice Dillon. Oczywiście to jest fragment, bo tych walk-aroundów jest bardzo mnóstwo. To się świetnie rozwija. Dochodzą table i dubowe pogłosy. No ja bardzo lubię akurat właśnie taką elektronikę. No tak, no tak. To ja kolejną nówkę, na którą nie ukrywam, oczekiwałem z pewną nadzieją. Ja myślę tu o zespole Algiers, There is no year, taki tytuł. Tutaj się okładka podoba, ja jej nie cierpię, ponieważ tu, no, przeczytaj mi tytuł na przykład, przeczytaj mi tytuł czwartej piosenki. There is no year. Przeczytasz to, dam ci 10 złotych. Tak. No tutaj nie jestem w stanie, a tu w ogóle nie ma czegoś. No nie ma, a w środku masz karteczkę i tak jakbyś wziął do ręki. Ale może wiesz co, bo może to, a ty ją kupiłeś? Czy nie, dostałeś? A co? A, to może być jakaś taka ja promocyjna. Płyt, po prostu. Nie, a, kupiłeś, no okay. Jak kupiłem promocyjną płytę? Ojej, rzeczywiście dziwnie. No. No więc zaprezentuję. No nie, no tu są piosenki. Gdzie? Aha, albo to są ten grup. Albo to, a widzisz, albo to jest to wersja dla seniorów tutaj. No, no to co, raz, dwa, trzy, cztery. Kolory, tak. To chyba. Losing in Hours. No ale weź kurczę, nawet nie ma numerka. Skąd byś się domyślił, że to są tytuły piosenek, a nie na przykład nazwiska artystów. Dobrze, Losing in Hours to już wiemy, tytuł pieśni, a co sądzę o płycie, to powiem potem, jeśli to kogoś obchodzi, bo w zasadzie co to ma za znaczenie, czy mi się podoba, czy nie. Algiers. Shot from a heart in a high of broken gaze. She watched as all of the world refined itself in flames. Outright denial of the dying and the saved. Of the faithful, and they led them all away, hand in hand singing, we all dance to the fire, la la la la, la la la la, we all dance to the fire, la la. Sometimes I drift away, and I wish I could say that one day we'll all be okay, we'll be okay. Fire. o koniku. No więc tak, ustaliliśmy, że elektronika jest w porządku. Tak, fajna. No jest taki stary natomiast automat perkusyjny, fajnie dobrane brzmienie. Melodyka taka troszkę Depeche Mode, no takie moje zdanie. No Depeche Mode miało kilka ładnych piosenek. No miało, no ta przy to jest brzydka piosenka, była bardzo ładna była piosenka. Taka właśnie niekonkretna ta melodia jakaś. No, ale tam, na tamtej płycie poprzedniej to był czat i było kurczę fajnie. Tu takiego czadu nie znalazłem, ale dla państwa, którzy lubią ładne melodyjki, się przy nich pobujać i pozamyślać się, to może być piękna. Jeszcze jeden potem też zaprezentuję, jak przeczytam, jaki ma tytuł. Kolejna taka płyta, która ma dwie odsłony, to Against All Logic. To jest pod tym pseudonimem, czy pod tą nazwą, ukrywa się Nicolas Jarre. O którym często opowiadałem, o wytwórni Other People, przynosiłem też świetny zespół Dark Side z jego udziałem. No bardzo ciekawa postać dla mnie, jeżeli chodzi o tą młodą elektronikę, no to chyba najciekawsza. Mówię o płycie Against All Logic, że ma kilka odsłon, bo to są zebrane numery z okresu 2017-2019 i pierwszą taką odsłonę, numer Faith, chciałem zaprezentować z taką elektroniką, nie chcę używać słowa dub, nadużywać słowa dub, ale nie do końca taneczną, może tak. A kolejny numer udowodni, że to jest świetna muzyka też do tańca. Bardzo mądrze zresztą pomiksowana i z wielką taką dbałością o detal wyprodukowana. Against All Logic to jest nowa płyta, utwór Faith. Trójka, to mówiłem ja, pani Bum Bum. Polskiego Radia Trójka. No dobra, a to tylko powiem, że to był Against All Logic. No i zaraz otwieram już na początku pocięte głosy ludzkie, a później będzie bardziej piosenkowo. Ja chciałem podziękować bardzo za te listy od państwa. To zdjęcie, panie Marcinie, niezwykle pełen ekspresjonizm. Mnie to przypomina Pomruk Galaktyk, tak bym to zatytułował, tym bardziej, że... No, bardzo ładny. Bardzo ładny, z tak. Z ostatnich najbardziej mi się podoba. Znam całą historię. A mnie się to poprzednie też podobało z tym Don Quixotem. Ale w każdym razie Pomruk Galaktyk, to mam... jest długa opowieść na temat Pomruku Galaktyk, ale troszkę nieradiowa i za długa. Więc wracamy do Algierców. Oczywiście pomyliłem tytuł utworów. Mówiłem, gdyby był numerek na przykład, jak dla człowieka, że tu jest numer pierwszy, tu drugi, trzeci, to bym wiedział, ale nie było. W związku z tym utwór, który państwo już usłyszało, nosił tytuł Hour of the Furnaces, a teraz usłyszycie państwo jeszcze Wait for the Sound. Będziemy czekali na brzmienie. Proszę bardzo. Streets are red, fire will be gone now any day. Oh, babe. Oh, babe. Any hour where we all follow, here we don't have to be afraid. Oh, babe. Oh, babe. Ancient arms are all we forming to a false annihilation. Oh, babe. I wanna come back, wanna come back into the eyes where I was safe. Oh, babe. Streets are rain and fire. We're too old to run away. Oh, yeah. Angel, I see you through the fire, but she holds you down in her gaze. Oh, babe. Oh, babe. For when the sky goes black in the morning and the silence finally breaks. Oh, babe. I wanna come back, wanna come back into the eyes where I was sane. Oh, babe. We're waiting for the sound. We'll just wait for the sound. We'll wait for the sound. No, tak się rozgadaliśmy a propos właśnie przeróżnych rzeczy i przeróżnej muzyki. Przeróżnej muzyki. A teraz, proszę państwa, usłyszałem jakiś głos w prawym uchu, ale nie zanotowałem. Usłyszałem znowu ten sam głos. To jakaś kamera pogłosowa mi się włączyła. W każdym razie chciałem państwu powiedzieć, że teraz po trójkowym terenie kultury prowadzi państwa pani Agnieszka Obrzańska. Teren. Kultura. I ruszamy aż na Islandię wraz z fotografem dokumentalnym Adamem Pańczukiem, członkiem kolektywu fotograficznego Sputnik Fotos i autorem indywidualnych cykli fotograficznych. Islandia, a konkretnie wierzenia ludowe na Islandii, zaintrygowały Adama Pańczuka już kilka lat temu, kiedy to odbył podróż na wyspę z aparatem. I od tego czasu konsekwentnie eksploruje tamte rejony, a wystawa Bardzo ukryci ludzie jest efektem tych podróży. Zobaczymy ją w Łodzi w galerii Pop-up Ogrodowa 8. A my ruszajmy już na Islandię wraz z autorem, tropem tytułowych Bardzo ukrytych ludzi. Kim są? Bardzo ukryci ludzie, to najprościej mówiąc są elfy, czyli tak po islandzku hudafol, czyli stwory, które żyją w skałach i których nie możemy zobaczyć. Są też już bardziej metaforycznie z taką potrzebą wierzeń Islandczyków, coś nadprzyrodzonego. Są ich mitologią, są podaniami, które krążą wśród Islandczyków. I ja ten projekt zacząłem robić a propos długiego działania 10 lat temu z Sindri Freysonem na Islandii. To też było w ramach Sputnika i większość prac pochodzi z tamtego okresu. Jeszcze 2 lata temu i 3 lata temu wróciłem na Islandię. Jeszcze pracowałem nad tym tematem i są to bardzo proste portrety osób, które opowiadają o swoich relacjach z elfami. Dla wielu relacje z elfami mogą brzmieć podejrzanie, jednak na Islandii wierzenia, mitologia, przekazy literackie czy opowieści o elfach są wciąż obecne. Odniesienia znajdziemy także w przestrzeni wyspy. Tak z moich obserwacji takie najbardziej widoczne i takie fizyczne znaki obecności elfów to są na drogach. Jeżeli mamy skałę, w której się uznaje, że mieszkają elfy, to jak się nawet projektuje czy robi drogę, no to skałę się omija. Krążą opowieści, jak próbowano wysadzić tą skałę dynamitem czy jeszcze dawno temu rozbijać kilofami, to te kilofy odbijały i zabijały tych robotników. I to rzeczywiście jakby nie ma żadnego logistycznego uzasadnienia czy ekonomicznego, żeby ominąć tą skałę, ale się omija. To tak najbardziej jakby fizyczny taki objaw obecności elfów na Islandii. A myślę, że one w większości też funkcjonują jako taki obiekt marketingowy dla Islandczyków. Chociaż dzieci, z którymi rozmawialiśmy z Sindrim, one na przykład te elfy wyobrażają sobie jak postaci z kreskówek Disneya, dorośli już jakoś zupełnie inaczej. Ta wiara i postrzeganie ich zmienia się z tym, co jest nam dostarczane w popkulturze, czy w literaturze, czy w kulturze współczesnej. Wracając do tych opowieści, do przyszłości, to było tak, że rzeczywiście życie elfów wyobrażano sobie jako dostatnie, że w tych skałach mieli bardzo drogie zastawy, bardzo drogie ubrania, że oni się mieli lepiej, jak ludzie pracowali ciężko na roli tam w znoju, żeby utrzymać się, to życie tych elfów było czymś takim lekkim, dostatnim i przyjemnym. I ta złożona relacja Islandczyków z elfami stała się dla Adama Pańczuka punktem wyjścia do poprowadzenia jeszcze szerszej narracji. To jest zbadanie, trochę wiwisekcja tej potrzeby tworzenia duchowości człowieka, tego jak człowiek sobie gdzieś postrzega tą rzeczywistość poza taką materialną, jak to wygląda w tej kulturze islandzkiej. Zobaczymy portrety, które powstawały w latach 2010-2011 i jest to uzupełnione o hipnotyczne krajobrazy. Jedna z zdjęć to jest Dita, która jako swoją pracę dyplomową na Akademii Sztuk Pięknych stworzyła cały katalog modowy elfów, czyli jak elfy się ubierają, ich ubrania. I to było zilustrowane przykładami, ona sobie te wszystkie stroje stworzyła. I ja, żeby osiągnąć ten taki trochę efekt tajemnicy i takiej zagadki, czy coś istnieje poza tym światem naszym takim namacalnym, materialnym, posłużyłem się tą niesamowitą przyrodą, która jest na Islandii, która jest rzeczywiście hipnotyczna, odrealniona, gdzieś nas przynosi w inny wymiar. I to wszystko scaliło takie światło z białych nocy, czyli ja o 2 w nocy robiłem zdjęcia przy świetle takim niesamowitym, które to poszyło i bohatera, i pejzaż, i historię. a ja zapraszam do świata wierzeń ludowych na Islandii i opowieści o tym, co z nich zostało. Bardzo ukryci ludzie. To wystawa zdjęć Adama Pańczuka, którą możemy zobaczyć w galerii Pop-up Ogrodowa 8 w Łodzi. Zapraszam. To, jak się odgrażałem, tak będzie, czyli bardziej taneczna odsłona Against All Logic. No i takie pożegnanie się z, no nie do końca z elektroniką, ale z taką czystą elektroniką skrzeczącą układami scalonymi. Yeah.